przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 sierpnia, jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z południa nad Polskę nadciągają kolejne deszczowo-burzowe chmury. Rośnie zagrożenie powodziowe. Ostrzał rakietowy Ukrainy. Pociski nadleciały od strony Białorusi. W Lizbonie tysiące uczestników Światowych Dni Młodzieży zmierzają na czuwanie modlitewne z papieżem. Kolejne ulewy i burze nad Polską. W najbliższych godzinach strefa opadów, która przemieszcza się przez województwo dolnośląskie, będzie się przesuwała w głąb kraju na północ, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii Paweł Staniszewski. Kolejna strefa opadów, w tym z burzami, wchodzi z strony Słowacji i Czech na południe naszego kraju i w związku z tymi opadami będą przekroczone kolejne stany ostrzegawcze. Największe zagrożenie powodziowe w związku z opadami jest teraz na południu Polski, a zagrożenie dotyczy rzek górskich i podgórskich, informuje hydrolog. I tam będą przekroczone stany ostrzegawcze, kolejne będziemy notowali w najbliższych godzinach, w nocy oraz jutro w ciągu dnia. Niewykluczone są również przekroczenia stanów alarmowych, a przekroczenia stanów alarmowych mówią nam o już takim faktycznym zagrożeniu powodziowym. No niestety te opady będą wynosiły nawet 100 mm za dobę, więc to musi skutkować wezbraniem na rzekach i lokalnymi podtopieniami. Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii wydały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 12 województw. Alerty obowiązują dziś i jutro. Ukraina została ostrzelana rakietami z terytorium Białorusi, poinformowały siły powietrzne armii ukraińskiej. Kilka rakiet zostało wystrzelonych także z rejonu rosyjskiego Tambowa. Rakiety spadły w obwodach chmielnickim, winnickim i żytomierskim. Informacji o ofiarach nie ma. Tymczasem w Arabii Saudyjskiej trwa dwudniowa konferencja o pokoju na Ukrainie. W Dżeddzie przed rozpoczęciem spotkania doradców prezydentów rozmawiali ministrowie Marcin Przydacz i Andrii Jermak. Prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej, którym kieruje Marcin Przydacz, poinformowało w mediach społecznościowych, że politycy poruszyli kwestie bezpieczeństwa, 10-punktowy plan pokojowy przygotowany przez Wołodymyra Zełenskiego oraz relacje dwustronne. W szczycie biorą udział doradcy do spraw bezpieczeństwa i przedstawiciele około 40 krajów Zachodu, ale też dużych państw rozwijających się. Na konferencję nie została zaproszona Rosja, dlatego nie należy spodziewać się żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Tam trzeba być, to trzeba zobaczyć, mówił o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego w Polskim Radiu 24 major Michał Tomczyk z Centrum Operacyjnego MON. 15 sierpnia defilada na Wisłostradzie ruszy o 14 i będzie głównym punktem obchodów rocznicy zwycięskiej nad bolszewikami Bitwy Warszawskiej. Zamierzamy bić i rekord frekwencji, i rekord oglądalności, podkreśla major Michał Tomczyk. Są to setki sztuk sprzętu, tysiące żołnierzy, sojusznicy, wszystko co najlepsze. No, trzeba tam być, trzeba to zobaczyć, poczuć. W defiladzie wezmą udział żołnierze wojsk sojuszniczych. Trzonem będzie batalionowa grupa bojowa stacjonująca w Giżycku. 15 sierpnia na ulicach Warszawy będzie można zobaczyć 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego, 92 statki powietrzne, a także około 2000 żołnierzy. Na terenie całego kraju będą się odbywać pikniki wojskowe i biegi. Z plecakami, prowiantem, karimatami, krzesełkami i zapasami wody dziesiątki tysięcy uczestników Światowych Dni Młodzieży zmierzają na czuwanie modlitewne z papieżem Franciszkiem w Parku Tagu w Lizbonie. A rozpocznie się ono za niecałe 2 godziny. Młodzi spędzą na błoniach całą noc w oczekiwaniu na niedzielną papieską mszę. Oba wydarzenia odbędą się w dużym parku przy ujściu rzeki Tak, nieopodal mostu Vasco da Gamy. Miejsce to na czas Światowych Dni Młodzieży nazwano Kampusem Łaski. Tam zgromadzą się pielgrzymi z całego świata. Ja przyjechałam tutaj po to, żeby się zjednoczyć z tymi ludźmi, żeby poczuć to, że pomimo tego, że mówimy innymi językami, przyjechaliśmy z różnych zakątków tego świata, to jesteśmy w stanie porozmawiać się językiem wiary i to jest przepiękne. Fantastycznie jest móc tutaj być, żeby poczuć tą wiarę od tych młodych ludzi, którzy tak jak my wierzą w Boga, mimo że zmagają się z wieloma rzeczami, poczuć ich energię, móc tutaj z nimi być i cieszyć się tymi dniami, to jest po prostu fantastyczny czas. Zainaugurowane w 1985 roku przez papieża Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży po raz pierwszy organizowane są w Portugalii.

równo 10,5 po 20 lata 80. przed momentem, można powiedzieć, na łyso, bo solo San Damiano. A my tutaj wspólnie, Kasia First, Wojtkowska, Daniel Laśniewski, Michał Żołądkowski, zapraszamy Państwa do nas niezmiennie. Sobota, Trójka Gra, jest to oczywiście impreza, czyli Departament Rytmu do północy. Przepędzamy na przykład pochmurne myśli, dodajemy energii, no i wyciągamy niezmiennie pozytywy. To do czego był potrzebny ten ołówek? 227 trójek. Ołówek oczywiście był potrzebny do tego, żeby można było przewinąć tę kasetę, ale teraz z żoną jedziemy, zastanawiamy się w samochodzie, czy to był przypadek, że ten sześciokątny ołówek akurat miał taki rozmiar, który wchodził w te kółeczka z ząbkami. To tu już wiemy, ale można dodawać swoje opinie również na ten temat. Podstawowy, główny temat, kaseta czy płyta CD. Państwa pierwsza kaseta, pierwsza płyta, to i może tak o magnetofonach warto poopowiadać. Grundigi, Unitry, Kasprzaki, poopowiadać tak o z finezją również. 227 trójek. To co? Okej? Okay? Robin Schulz i James Blunt potwierdzają. Trójka włączona, jest okej. Okay. Fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. When you love me more, just a little. So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sorry, sorry I dragged you into this. I overthink, that's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more, just a little? When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Give up your sin.

straciłam wiele bram. Ale nie, ja tak lubię bawić się. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy chcę na to leżę. Świętem radości jest życie, ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy chcę na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Dobry czas, sobotni wieczór, Departament Rytmu w programie trzecim. To i głośny śmiech, i radość, i pewnie ponuraki na bramce zostają wychwyceni i na tą trójkową imprezę nie wchodzą, krótko mówiąc. Poza tym, po co być złej myśli, skoro można być dobrej? Tak myślę. 227 trójk. Ołówek był potrzebny do nawijania na to wewnętrzne kółko taśmy, która wyszła poza kasetę. Wkładało się ołówek, on jest sześciokątny, to pasowało do tych ząbków, no i się kręciło, aż się taśma napręży. Dokładnie tak, szczerze mówiąc, wolę trójkątny. Ale Kasia, która program realizuje, tutaj sensownie stwierdziła, że okrągły też bez problemu dawał radę. Żeby nie było, o ołówku tutaj cały czas mówimy. 227 trójek, pytanie główne, kaseta czy CD? To teraz zagrajmy z kasety, bo tak masowo przecież to był środek lat 80. To CD wtedy nie było. Dziś ma urodziny. Hey Man! To Anna Jurksztowicz. Może kochał, o, jaki dreszcz.

przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. Nie sumuję wszystkich za i przeciw. Przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię dość na zawsze to. Nieprawda. Ostatni raz odchodzę stąd. Do 21:00 jak najbardziej. Prawda, to Trójka, Polskie Radio. Na Facebooku Trójki właśnie zajrzałem, płyta CD wygrywa 5-2 z kasetą. Osobiście to tak szczerze do kaset mam większy sentyment. Trzeba było trochę się najeździć, by kupić, a szukałem głównie wtedy wyrobów Stylon Gorzów, ale pamiętam na komunie. To był rok 1983, dostałem kilka dolarów, no i kupiłem sobie wtedy kasety TDK, 10 sztuk, to był wypas, jak się teraz mówi, w Warszawie, w Peweksie na ulicy Potockiej. 2273. A kilka lat później nie nagrywało się tylko z radia, ale też przegrywało CD. Później okazało się, że to piractwo. Moja pierwsza kaseta to była nagrywana kaseta. W Krakowie pod klubem była taka, można powiedzieć, nagrywalnia, gdzie przynosiło się swoją własną kasetę i tam chłopaki nagrywali z long play, wtedy jeszcze czarnych winyli. Moja pierwsza kaseta, bodajże to był Merillion. No proszę, właśnie o to chodzi, proszę tak wspominać, to jest wartościowe, to jest cenne. 2273, a później jest CD na kasety, początek lat 90. Szkoła średnia i takie samotne wagary. No szczerze mówiąc, po latach, no można się przyznać, bardzo częste w Warszawie Aleje Jerozolimskie i znakomite miejsce, które nazywało się Digital. Jeżeli ktoś z Państwa jest z Warszawy i pamięta te czasy, no to tym bardziej śmiało tutaj do nas. 2273. Different style, this is my

Program Trzeci Polskiego Radia. Twój normalny dzień, zawsze black and white. Żyjesz jak rakieta, wręcz uwielbiasz start. Mówią mostów nie pal, śmiechem gasisz strach. Ziemia twa ma inny kształt, kostki wzięte z gry. Stoisz u fortuny bram, butem kopiąc w drzwi. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów...